Una tarda. Hasta año primavera. Son la Luna, el Pablo, la Lucía y el Miguel. A la classe som 100 nens i 8 nenes. Han vingut 3 nens nous, la Rocío, el Daniel i el Noel. La nostra mestra es diu Sílvia, la nostra mascota Tardino. També tenim joguines. A la pissarra tenim el dia de la setmana i tenim una llista molt llarga dels nens de la classe dels Tardino. A la classe tenim cargols i tenim una caixa de sorpreses i tenim una vareta màgica. Tenim una taula, molta corda de la taula, de tardó. Castanyes, ballons, fulles i olans. També tenim moltes joguines, una cuineta, nines, puzzles i cotxes. I el dia de pluja juguem a la classe. Ens agrada molt venir a l'escola i ens ho passem molt bé. Els dimecres fem complicitat al dinar a la Natàlia. A l'escola estem aprenent a escriure paraules i números. Ens agrada molt saber coses dels talps i dels cargols. Us ho passem pipa ballant i cantant. Bé, fins aquí el programa d'avui. Us han parlat la Luna, el Pablo, el Miguel, la Lucía i la Lucía. Fins aviat! Si vols estar a la primera, escolta el Ràdio Primavera.